A mai könyv bemutatóra két friss kiadványakönyvvel rukkoltunk elő. Ezek a könyvek nem csupán a véletlennek köszönhetik, hogy összecsengő, egybecsengő, egymásra rímelő címet kaptak mind a két címben, a bűn szó szerepel. Míg az első a digitális társadalom bűneiről gondolkodik, a második a mesterséges intelligenciát megteremtő ember bűnéről vázolt egy regényszerű sci-fi kalandregény. A bemutatónknak ez a két könyv adja az apropóját, és szeretnénk a mai társadalmunk által kitermelt hatalmas mennyiségű, fertőző tartalom hatásairól, a mindennapjainkra, erről szeretnénk egy picit együtt gondolkodni. Akárha a tudatipar bármely ágára gondolunk, a manipulációk sorozatára, a médiákon, a reklámokon keresztül, a celebvilág mocskain keresztül ránk ömlő mindenfélére, vagy éppen az online bűnözésre, amelyről Nagy Róbert könyve szól majd, és az első ismertetőt az ő könyvével fogjuk kezdeni. A második részben pedig Adam Brown írói néven kedves férjem Bártfai Farmás regényét fogjuk majd picit összefoglalni, ismertetni. A szándékunk az, hogy mi, akik éberen szeretnénk élni, és szeretnénk a társadalom többségéhez képest egy picit aktívabban erről elgondolkozni. Úgy gondoljuk, hogy sok mindenki tétlenül szemléli egyébként a civilizációnk lezűlését, és egy picit ennek szeretnénk úgy ellenhangot is adni. Ma este két merőben eltérő műfajú könyvvel készültünk. Ezzel szeretnénk ezekre a jelenségekre a figyelmet felhívni. Az első könyvünk, Nagy Róbert könyve, jobban inkább ismeretterjesztő és társadalomkritikai tollal készült, Puzsér Robert hozzáfűzött kommentárjaival, és a két regényben, a két könyvben, a két különböző megközelítési módon keresztül szeretnénk, de mégis több közös ponttal a napjainkban kikerülhetetlen mesterséges intelligenciáról gondolkodni, értekezni. És akkor elsőként a Digitális Társadalom 8 fő bűne című könyvet mutatjuk be. Az emberiség történelme során többször egymásból táplálkozó fejlett társadalmak, illetve az ezekhez köthető eszmék kialakulása, felvirágzása és ezeknek hanyatlása, hosszabb, rövidebb időszakokban tartó hanyatlása, amely összességében hatalmas, óriási fejlődést hozott az emberiség számára, de ebben a fejlődésben nem csak ezeknek a lépcsőfokai ismertek általunk, hanem az elkerülhetetlen bűnök és szégyenfoltok is, amely minden korszakon bélyeget hagyott. A mai korszakunk a digitális korszakon is, és ebből egy 8 pontban megfogalmazott, összefoglalt művvel készült Nagy Róbert, már-már enciklopedikus felsorolásban ismertetve a technológiai hátteret, kiegészítve azt a társadalomra gyakorolt hatásaival, és akkor ebből a könyvből szeretnénk néhány részletet dr. Kézi Zsuzsanna tolmácsolásában is felolvasni. Ha megengedik, külbe maradok, jó? Az előszó egy részlete következik. 1968-ban indult, azonban a 90-es évek második felében és a 2000-es években tetőzött a digitális forradalom, mely a számítástechnikai és távközlési eszközök fejlődését, robbanásszerű elterjedését, így értelemszerűen az áruk csökkenését is jelentette. Kezdetben a számítógép, internet, mobiltelefon, digitális fényképezőgép terjedt el széles körben. A technológiai fejlődés a társadalmat, illetve a társadalmi szokásokat is megváltoztatta. Könyvünkben a körülbelül 2000, azaz az ezredforduló utáni társadalmat nevezzük digitális társadalomnak. Ray Bradbury, 451 Fahrenheit. A könyvük van az asztalon, ha valaki még nem ismeri esetleg. Puzsér Robert műelemzése. Megengedi a szerző, hogy felolvassa. A 451 Fahrenheit Ray Bradbury 1953-as disztópikus regénye, melyet 1966-ban François Truffaut filmesített meg. A mű közlésének nagyon erős a társadalom kritikus tartalma. A cselekmény mélyén mégis van egy átélhető líra, valami mélységes szépség, amely egy olyan kényelmében elbutult világból tudósít, ahol többé nincsenek könyvek, de még csak betű sem. Az írásbeliség a múlté. Az emberiség képek és számok segítségével kommunikál, a gondolatok lejegyezhetetlenek. A szám és a betű abban különbözik, hogy a szám mennyiségi, míg a betű minőségi tárolást tesz lehetővé. Ebben a világban a létezés minőségi jellege elszáll, mint a szó, csak a mennyiségi jegyezhető le. A gyógyszernek például csak száma és színe van. A kultúra annyira vizuális és numerikus, hogy az átélt fogalmak, érzések és élmények nem szavakon, vagyis minőségen, hanem ikonokon, vagyis benyomáson, illetve számokon, vagyis mennyiségen keresztül hatnak. A Fahrenheit 451 világában mindenki tökéletesen boldog. Nem egyértelmű, hogy az emberiség működése emberi életre, avagy állati vegetálásra emlékeztete inkább. Az emberek azért boldogok, mert fogalmuk sincs arról, hogy léteznek érzelmek, nem beavatottak az emberi lét komplexitásába. A digitális társadalom antiutópiái. A digitális társadalom már a jelenben is kibontakozott, illetve kibontakozóban lévő problémáit egyértelműen a kapitalizmus és szocializmus antiutópiák írják le legjobban. Dióhéjban. A kapitalizmus túltermeléshez vezethet, háttérbe szoríthatja a szöveges közlést a képi javára, a tévesen marketingnek titulált reklám alkalmas embertömegek manipulálására, megjelenhetnek dezinformációk, vagyis álhírek, azaz megszűnik a hitelesség. A szocializmus kísérő jelensége embertömegek megfigyelése, azok véleményszabadságának korlátozása. Ott van az Orwell. Ez azt mondja. A reklámok megváltoztatták a társadalmat. Puzsér Robert elemzése. A reklámok megváltoztatták a tőkés társadalmat, és nem jó értelemben. Ki fogja helyreállítani a kapitalizmus eredeti funkcióját, a termékek és szolgáltatások evolúcióját? A kapitalizmus teoretikusai még egyre jobb és jobb minőségi termékekről és szolgáltatásokról beszéltek, amelyek a fogyasztók biztonságát, kényelmét és elégedettségét szolgálják egyre alacsonyabb áron és egyre tartósabban. Aztán kiderül, hogy aminek a szellemében meghirdették a kapitalizmust, az mégsem a legjobb üzlet. Jobban megéri a cégeknek, ha tervezett lejáratú termékeket forgalmaznak. Amint tönkre mennek, a fogyasztó eldobja őket és újakat vásárol. Kifizetődőbb, ha rosszabb a termék, és az se üt vissza, ha a fogyasztó aránytalanul sokat fizet érte, mert nem az ő jó közérzetéért, biztonságáért és komfortjáért van a kapitalizmus, hanem a részvényesek hasznáért, meg a tőke növekedéséért. Puzsér Robert gondolatai alapján. A celeb. A celeb jelentése olyan, a másik nemnek az esetek többségében tetsző személy, aki vélt vagy valós szépségével, nőiességével, férfiasságával visszaélve, teljesítmény nélkül kerül a média keresztüzébe. A celeb nem tesz semmit azon kívül, hogy látszik. A bulvármédia emeli őt egyik pillanatról a másikra a címlapokra, a semmiből egyenesen a rivalda fénybe, és szintén pillanatok alatt el is tudja tüntetni onnan. Trash. A bulvár legalja. A celeb bármennyire is teljesítmény nélküli, az esetek többségében legalább tetszik a másik nemnek, azaz van egy olyan képessége, amelyért nem kellett sokat tennie. A trash celebre ez nem igaz. Vélt vagy valós szépsége nem kelti fel az emberek érdeklődését, mert nincs neki még ilyen se. Megjelenése és viselkedése undort és megvetést vált ki. A néző azért nézi, hogy az önbecsülését javítsa azzal az élménnyel, hogy van nála is sokkal rosszabb. A jelenség gyökerei az 1929-33-as nagy gazdasági világválságra vezethetők vissza. Akkoriban valóban tartottak olyan maratoni táncversenyeket, amilyet a Lovakat lelövik, ugye, című 1969-es film dolgoz fel brilliánsan. Minden idők egyik legerőteljesebb filmdrámája ez. Kemény társadalom kritika, kapitalizmus kritika, showbiznisz kritika. A kereskedelmi televíziódást megelőző tőkefelhalmozási szándékkal zajlott társadalmi kísérlet első nagy kulturális probléma felvetése. A táncverseny tulajdonképpen olyan, mint a kereskedelmi televíziók szórakoztatóipari, tehetségkutató, reality élményt kínáló show műsorai, csak ez itt még egészen kicsiben, egészen háztáiban zajlik. És van még egy rész a regény végén, amit majd a Adam Brown regényének a végében együtt fogom mondani. Jó? Részletek, Tamás, szeretném kérni Nagy Robertet és Pozsé Robertet némi hozzáfűzni valóban. Üdvözlök mindenkit, most így hallgatva. A felolvasás nagyon jól összefoglalta a lényeget, sok mindent kiemelt saját magamról, annyit, hogy távközlési mérnök vagyok, több mint 20 év a távközlésben dolgozom, nap mint nap látom ezeket a technológiákat, nagyon jól működnek, hasznosak, sok előnyük van, de sajnos el kell ismerni, hogy bizonyos hátrányaik is lehetnek. Technológiai szempontból annyit szeretnék kiemelni, hogy jelenkorban a vezető technológiai trend a mesterséges intelligencia, én arra törekedtem, hogy egy komplex elemzést írjak, nem csak a mesterséges intelligenciáról, hanem bármely olyan jelenkori digitális technológiáról, ami befolyásolja az életünket, befolyásolja a társadalmunkat. És szeretném megköszönni Puzsé Robertnak azt, hogy társam lett ebben a könyvben. Elsősorban műelemzéseket, filmelemzéseket és a bulvárt kértem tőle. Két nagyon fontos fejezetet emelnék ki. Ez egyik George Orwell 1984 című művének az elemzése, ami antiutópia, a másik antiutópia pedig Ray Bradbury 451 Fahrenheit című műve. Brilliánsan sikerültek, nagyon jól sikerültek, nagyon örülök és nagyon köszönöm, hogy sikerült megszerezni a jogokat, hogy ezt közreadhatjuk a könyvben. Részemről én nem szeretnék többet mondani, hanem szeretném átadni a helyet mind a kérdéseknek, a társamnak, illetve a további felolvasásnak. Úgyhogy részemről bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Eléggé általános élmény társadalom széles rétegében, és egyre inkább terjed ennek a meggyőződése nagyon széles körben, hogy valami félre csúszott az elmúlt évtizedek folyamán. A 20. század második felében egészen a 80-as évek végéig, vagy mondhatjuk akár úgy, hogy a 90-es évekig, bár a 90-es évek már a hanyatlásnak bizonyos jeleit hordozta, de tulajdonképpen a forduló pontot azt 2001. szeptember 11-e jelenti. Minden esetre fokozatosan vált a modernitás egy rémálommá. Ebben a technológiának jelentős szerepe van, de még jelentősebb szerepe van a társadalmi kontroll, a társadalmi öntudat elsorvadásának. Amikor George Orwell 1949-ben megírta az 1984 című regényt, akkor ő még nem képzelte azt, nem volt fantáziája ahhoz, hogy az emberek maguk fogják a teleképet hordozni, mindenhova magukkal vinni. Ugye a telekép az egy olyan technológia az Orwell regényében, minden lakásban ott van, és nem lehet kikapcsolni, és nem csak te nézed őt, hanem ő is néz téged. És gyakorlatilag ezen keresztül tartod a kapcsolatot a párttal, illetve a nagy testvérrel. ez egy terrort, egy folyamatosan kiszolgáltatott, egy folyamatosan megfigyelt státuszt vizionált, de Orwellnek nem volt az fantáziája, hogy a telekék működtetésében, az ember megfigyelésében, az autonómia felszámolásában a fogyasztó milyen hűséges partnere lesz az államnak és a megfigyelő intézményeknek. Ma már az ember az eszközeit gyakorlatilag mindenhova magával viszi. Ő maga vásárolja meg a teleképet. Ő maga fizet a teleképért. És hogyha új telekép jelenik meg a piacon, akkor már dobja is el a régit, és kuporgatja össze a nyomorult kis pénzét, hogy megvegye magának az újat. Melyik rezsim álmodhat ennél ideálisabb körülményekről a megfigyeléshez és a társadalmi kontrollhoz? Ilyen mértékben partner ebben a társadalom? Na hát ez az, amihez Orwellnek sem volt fantáziája. Ő azt képzelte, hogy be kell drótozni az embereket, hogy megfigyeljük. Szó sincs róla, az emberek magukat drótozzák be. És nem is kell sok minden hozzá. Adjunk nekik egy élményt. És miközben élvezik az élményt, aközben a rendszer rajta tartja a szemét, meg a kezét a vénájukon, és gyakorlatilag azt tud meg, amit csak akar. Jól látható, hogy a technológia az a társadalom ellen fordult. A 80-as években még nem volt ez teljesen nyilvánvaló. Amikor az internet hőskorát éltük a 90-es években, akkor az volt a széleskörű élmény, hogy az internet felszabadítja a kollektív tudatot. Ugye a kollektív tudat az a könyvtárakban van elrendezve, és be kell menni a könyvtárba, és ott a könyvtár hatalmas nagy rendszerében kell megtalálni azt az információt, amely információra szükségünk van. No, de hagyjon az internet, keresünk kifejezések alapján. Két gombnyomásnyira leszünk minden információtól. És az gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenki karnyújtásnyira lesz a megszerezhető tudástól. És ez teljesült. Valójában teljesült. Ez a Wikipédia. Ma már ez nevetséges és szánakoztató. Azt képzeltük, hogy az internet a Wikipédia lesz. Hogy az lesz az internet. Így gondoltunk rá akkor. És persze lett egy ilyen funkciója, hogy kollektív tudat, és a Wikipédián tényleg bármi megtalálható, és két gombnyomásra vagyunk minden információtól. Csak hogy önmagában ez is egy csapda. Tényleg szükségünk van arra az információra, amitől két gombnyomásnyira vagyunk, és megnyomjuk a kétszer a gombot, és megszerezzük azt az információt? Persze, nem zárom ki, hogy szükségünk van rá, és egy csomó esetben szükségünk is van rá. Akkor úgy volt, hogy ha nagyon kell ez az információ, elmegyünk a könyvtárba. De most már nem kell a könyvtárba menni, csak két gombot kell nyomni. És ez a két gomb megnyomása annyira közel van, hogy bizony akkor is megnyomjuk a két gombot, ha igazán nem. Nincs szükségünk arra az információra. Igazán nem érdekel minket, de a viszony megfordult. Nem mi viszonyulunk az információhoz, hanem elkezdett az információ viszonyulni hozzánk. Már nem arról van szó, hogy mi nagyon-nagyon akarjuk tudni azt az információt, hanem mintha az információ akarna nagyon eljutni hozzánk, vagy nagyon tudni minket. És mi nem tudunk ellenállni. Annyira közel van, hogy nem bírjuk megállni, hogy ne tudjuk meg. És akkor megnyomjuk azt a két gombot. De arról leszünkbe jut még valami, hoppá, azt is meg kéne tudni, és megint a két gombot. És már nem tudjuk elrendezni, hogy melyik az az információ, amire tényleg szükségünk volt, amire akkora szükségünk volt, hogyha nem lenne internet, felszálltunk volna a buszra, elmentünk volna a könyvtárba, ott a könyvtárban megkerestük volna, hogy hol van, kikértük volna, vártunk volna rá fél órát, és akkor megkaptuk volna, és megszereztük volna az információt, és az értékes lenne nekünk. De mivel két gombnyomásnyira van az információ, akkor is megtesszük azt a két lépést, ha igazán nincs rá szükségünk. De abban a pillanatban, amikor meglépjük, abban a pillanatban, amikor keressük, teljesen átéljük, hogy akarjuk. Hogy akarjuk tudni. Mert oly közel van, mert a két gombnyomás annyira közel hozzá, és ez egy annyira mámoros érzés, hogy megszerezzük. És valójában pedig nem lenne rá szükségünk. Nem belőlünk indult ki az igény. Nem mi akartuk. Hanem valami a kulturális térben, valami a közszellemben, valami a világszellemben akarta, hogy mi ezt az információt megszerezzük. És ennek az a következménye, hogy minden percben, minden másodpercben információt gyűjtünk be, olyan információt, ami igazán nem is érdekel minket, és belefulladunk az információba, és már nem emlékszünk arra, hogy mi az, amit tényleg tudni akartunk. Elvész a képességünk, hogy az információhoz való hozzáférésünknek a kereteit magunk határozzuk meg, hanem ezek a keretek határoznak meg minket. Egy visszafordult ellenünk. És miközben szörfözünk, mert ezt hívják úgy, hogy szörfözünk. Erről eszembe jutott, hogy ezt is megnézem. Erről meg eszembe jutott, hogy ezt is megnézem. Közben elvész a saját belső igényünk az iránt, az információ iránt, ami tényleg érdekel. A másik nagyon súlyos következmény az az, hogy nem csak a kollektív tudat született meg, és vált elérhetővé, és került föl a felhőbe az interneten, hanem bizony a kollektív tudattalan is. És ez nagyobb, ez a nagyobb baj. És a kollektív tudat forgalma, a kollektív tudattalan forgalmához képest elenyésző. Tehát meg lehet nézni, hogy a Wikipédiának a forgalma, az hogy néz ki mondjuk a TikToknak a forgalmához képest. Vagy az Instának a forgalmához képest. Szóval ezeknek a 5 másodperces ingereknek, 5 másodperces információknak, amikre gyakorlatilag beszűkült az információfogyasztási és kultúrafogyasztási keret, erre az 5-8-10 másodperces idősávra, és ez gyakorlatilag OCD-ssé tette a komplett társadalmat. Szóval az OCD, ami egy mentális zavar, itt most metaforikus értelmet nyer, és kulturális trendé, kulturális élményé válik. Hát kiszabadul az egyén pszichéjének a értelmezési keretéből, és egy kollektív élményé válik, az egész társadalmat meghatározó élményé válik, mert kulturális mémmé válik, és kulturális mintaként terjed. Pont úgy, mint mondjuk a skizofrénia. A skizofrénia az egy elmezavar egyéni értelemben, de amikor az összeesküvés elméleteknek a virulenciáját látjuk, és azt, hogy az egész értelmiség egy folyamatos gyanakvásban van, hogy éppen honnan és milyen módon manipulálják meg, mit titkolnak el a háttérhatalmak, akkor azt látjuk, hogy itt a skizofrénia, mint metafora, már egy kulturális hatást, egy kulturális működést jelez. Tehát a súlyos probléma az az, hogy a kollektív tudattalan a digitális térben elszabadult, és gyakorlatilag ráömlött a tudatra. Elöntötte, elárasztotta az emberi tudatot. És már nem a tudathoz tartozik a tudattalan, mert a tudattalannak persze megvan a maga szerepe az emberi pszichében, meg a kollektív pszichében is. Csak nagyon nem a maga szerepét játsza jelenlegi kultúrában, meg a jelenlegi technológiában és társadalomban. Az énnek az a feladata, és most legyen szó akár kollektív, akár egyéni értelemben, hogy a felettesén és a tudattalan között egy erős kormányos legyen. A felettesén az erkölcsi parancsokkal és elvárásokkal, illetve szorongással akarja rászorítani az ént a szerinte helyes útra. Hogy az ember az eszményei, az ideái mentén éljen. A tudattalan, hát az meg vágyakat, kísértéseket generál, hogy az ösztönvilág is jól lakjon. És akkor az énnek ugye az a feladata, hogy erős kormányos legyen a kettő között, nem lehet engedni egyiknek se, nem lehet átengedni egyiknek se a vezetést, mert abból katasztrófa lesz. Ha a felettesén veszi át a vezetést, ott egy vallási fanatizmus lesz, vagy egy megszállottság lesz, mint a Savonarola esetén, amikor a tudattalan veszi át, ott meg egy elzüllés lesz. Hát nem lehet átadni egyiknek se, de nem lehet mindkettőt teljesen elfolytani se, mert annak is lelki betegség a következménye. Nem picit kell engedni a tudattalannak, picit kell engedni a felettesének, de nem szabad átengedni a gyeplőt, de méltányosan kell velük bánni, mint mondjuk két állattal, akiket nem kínzunk, meg nem ostorozunk, meg nem éheztetünk, tehát azért ne is az állat vezessen. Szóval, hogy ez az énnek a nagy művelete, a felettesén és az ösztönén közti egyensúly, és az erős kontroll megtartása. Na hát az a helyzet, hogy az én az elvesztette ezt a kontrollt, mert az ösztönén elárasztotta. És ma már jóformán elképzelhetetlen, hogy az ént, mint erős kormányost, ennek az ösztönáradatnak a tömegéből ki lehessen menekíteni. Elképzelés sincs rá, hogy mit művel a kultúránkkal a TikTok, és hogy milyen következményei lesznek a következő nemzedékekre, azokra a nemzedékekre, akik már, és erre vonatkozóan tapasztalat sincs, akik már tablettel a kezükben nőnek fel. Nem számítógéppel. Mert az, hogy itt egy billentyűzetet kezelek, és a billentyűzet átviszi az információt a monitorra, ez már egy absztrakt művelet ahhoz képest, hogy érintem a varázstükröt, és a varázstükör érintése az minden pillanatban új ingerrel kínál meg engem. Ennek a hatása az emberi pszichére, az emberi társadalmakra, az emberi kapcsolatokra beláthatatlan. És félelmetes. És persze a szülőknek a dilemmája ezzel kapcsolatban. Ha engedem, akkor kiszolgáltatom a gyerekemet ennek, meg kell tőle védenem. De ha nem engedem, akkor elszigetelem a gyerekemet a szociális közegében, és hát bezárom egy kulturális buborékba, amely kulturális buborékban a gyerek szeparálódik. És a szocializációjában hát legsúlyosabb károsodást szenvedi. Adott esetben kiközösítik, vagy magát közösíti ki, vagy én közösíteni ki őt. És akkor ebben a helyzetben mi a helyes? Mi a helyes, és mit lehet, vagy mit szabad tenni? És ezek nagyon-nagyon súlyos problémák, és nagyon súlyos dilemmák, és semmilyen segítséget nem kapnak a szülők, semmilyen segítséget nem kap a társadalom a kultúrától, hogy ebben a helyzetben mit kell tenni, ezekre a kihívásokra milyen válaszokat lehet adni. Most csak néhány szempontot hoztam fel, amelyekkel küzdenünk kell, de hogyha egyetlen egy kulturális ajánlással élhetek erre vonatkozóan, és mindarra a dilemmára, és mindarra a kihívásra vonatkozóan, amit ebben a könyvben feldolgoztunk, akkor az a Black Mirror, a Fekete Tükör című sorozat. Ezt a BBC kezdte el sugározni, és már van belőle vagy 5 vagy 6 évad, kifejezetten a minket illető 21. századi elsősorban a technológiából következő kihívásokra, és egy nagyon-nagyon pesszimista, tehát kulturálisan, technológiai értelemben, politikai értelemben, a társadalmi értelemben egy nagyon-nagyon pesszimista képet fest fel a jövőről. Az, hogy digitális társadalom, az azt jelenti, hogy a maga, egy kicsit elvontabban értelmezzük. A valóság, ami körülvesz minket, többé nem végtelen, hanem véges. A végtelen az azt jelenti, hogy szerves. Az azt jelenti, hogy organikus. Az azt jelenti, hogy nem, hogy felmérhetetlen. Tehát, hogy ha elkezdem szétbontani, akkor alkotókra, alkotórészekre tudom szétbontani. De az alkotórészei további alkotórészekre tudom szétbontani, és további alkotórészekre. De hogyha a nagy alkotót részt nézzük, az sem a végső, mert még nagyobb alkotóval való egységében még nagyobb rendszerbe illeszthető, és még nagyobb rendszerbe, és aztán a második legnagyobb rendszer, amiről beszélni tudunk, az a galaxis, a legnagyobb meg a világegyetem. De hát akkor ott van még a multiverzum elmélete, ami szerint a világegyetem sem a legnagyobb, hanem az csak egy a sok világegyetem közül. A digitális állapot az nem ilyen. A digitális állapot az megszámlálható. Egyesek és nullák. Nem végtelen. Nem beláthatatlan, hanem egyesek és nullák. És én ezt, hogy egyesek és nullák, én ezt egy meditációs objektumként szeretném felkínálni önöknek. Most úgy vizsgáljuk ezt, hogy egyesek és nullák, hogy egyesekből és nullákból az egész világ leírható. Nem pont teljesen úgy, hiszen a világ végtelen, az egyesek meg a nullák végesek, de megközelítőleg olyan közelséggel, vagy olyan pontossággal, hogy a monitort elnézve nem érződik ki a különbség a kettő között. De az egyesek és nullák valójában egy dilemmát képeznek. És erre a dilemmára lett felfeszítve a posztmodern létállapot. Az egyes és a nulla dilemmája az a polarizált társadalomnak a képzete, amiben nincs harmadik út, nincs integráló állapot, hanem két pólus van, és a két pólus egyre minden nappal egyre inkább különbözik egymástól, és tagadja egymást, és egymás tagadására épül. Teljesen mindegy, hogy mit hívunk nullának, és mit hívunk egyesnek. Most itt az elmúlt 20 évben Magyarországon a Gyurcsány volt a nulla, és az Orbán Viktor az egyes. De bármi más és minden más egyesekre és nullákra bomlik. Ha a Gyurcsány soha meg sem születik, ha az Orbán Viktor soha meg sem születik, akkor más neveznénk itt és most nullának, és más neveznénk egyesnek, de ugyanolyan antagonisztikus viszonyban állnának egymással, ugyanúgy tagadnák egymást, és az egyikből a másik teljesen hiányozna, miközben mégiscsak a kettő így együtt, mint egy egymásra szorulva, mint egy egymást kiegészítve, hoz létre egy olyan világot, amiben nem akarunk élni. Ami elviselhetetlen a számunkra. Mert az a helyzet, hogy az egyes a nulla nélkül nem egyes. És a nulla az egyes nélkül nem nulla. Ezek egymás által azok, amik, de ez a legsötétebb titkuk, soha nem fogják elismerni. Valami félrecsúszott. És nincs a világban olyan erő, ami helyreállítsa. Mi csak körvonalazni tudjuk a következményeket. Vagy felhívni a figyelmet, hogy súlyos és nagy baj lehet ebből. Mi lesz a tényleges következménye, mi sem látjuk, de egy valami jól látszik. Minden erővonal a világ vége felé tart. A kultúra már évtizedek óta a világ végére készíti fel az emberi társadalmakat. Az nem véletlen, hogy ilyen mennyiségű a posztapokaliptikus cselekmény. ezek a mítoszok, ezek már az elkerülhetetlenre vonatkoznak. És sok-sok-sok-sok válságot látunk. Mind-mind-mind egy irányba tart. És valahol a szakadékon túl, a szakadékon túli térben találkoznak ezek a vonalak. Egy olyan ponton, ahol már nincsen stabil talaj a lábunk alatt. Amikor majd az összes világvége forgatókönyv eljut a fenntarthatatlanságig, eljut a világ önfelszámolásáig, ott együtt mindezekből a világvége forgatókönyvekből fog a tényleges világvége megvalósulni akkor és ott. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Az egyik az az, ami azt gondolom a legfontosabb, elszámolni a világ elveszejtésének a kulturális jegyeivel. Tehát, hogyan tettük a világot számunkra élhetetlenné, és milyen módon gyújtottuk magunkra a házat. Hogy tettük? Mi volt a hiba, amit elkövettünk? És nem azért, mert el lehet kerülni a világ végét, hanem mert majd, ha a világ lehanyatlik, és egy új civilizáció felépül belőle, annak a civilizációnak, a következőnek, már e mostani civilizáció végzetének, végzetéhez tartozó tanulságokat önmagába integrálnia kell. Tehát amik itt és most főbűnök, azok a bűnök, amelyek a világ végét fogják okozni, akkorra az erkölcsi megújulásban erkölcsi normákká kell válniuk, hogy a következő civilizáció fel tudjon épülni, nélkülözze ezeket a bűnöket, és majd megírja a saját történetét, és majd megírja a saját világ végéjét. De hogy annak már egy más szinten, egy magasabb szinten kell történni. Nyilvánvaló, hogy minden civilizációhoz tartoznak bűnök, és majd tartozik egy önfelszámolás. A feladat az, hogy a következő civilizációhoz a sajátja tartozon, ne a miénk. Ahhoz pedig az kell, hogy az, ami most bűn, az akkor erkölcsi norma legyen. A legfontosabb, sok-sok-sok bűnről beszélünk, de a legfontosabb azt hiszem az, hogy az ember és a környezet viszonyának ma nincs erkölcsi tartalma. Az ember és az ember viszonyának van erkölcsi tartalma, az új szövetség, a hegyi beszéd, az ezt megalapozta. És azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt 2000 évben azért az ember és az ember viszonyában természetesen rengeteg bűn, rengeteg háború, rengeteg gyilkosság, kínzás, borzalom történt, de nem volt kétséges, hogy az bűn. Nem tűnt úgy, hogy az semmi, az csak úgy van, az csak úgy történik. Na, de a környezethez fűződő viszonyunkban nincsen bűntudat. Nincsen megélése annak, hogy valójában minden és bármi, amit a környezetünk ellen elkövetünk, magunk ellen, és elsősorban az utódaink ellen követünk el. Tehát, ha majd egy nap egy új civilizáció elkezd felépülni, abból a sötét őskorból, ami a jelenkorunkat követi majd, ott majd az ember és a környezet viszonyának erkölcsi tartalma kell, hogy legyen, és ahhoz, hogy egy erkölcs szülessen, ahhoz kell, hogy legyen egy fedezet, egy erkölcsi fedezet az apokalipszis egy iszonyat lesz, ahhoz fog tartozni egy szenvedésnyomás, és az a szenvedésnyomás, amit majd nemzedékeknek kell átélnie, az majd fedezetet képez az új minőségű élet, az új minőségű civilizáció és az új alapokon felépülő erkölcstan számára. Ebben lehet bízni. Köszönjük szépen. Én, mint a kiadó részéről, még annyit tennék ehhez a könyvhez hozzá, hogy itt pár bűnről, amit a digitális társadalom hozott a nyakunkra, tettünk említést, de hát a könyvben azért még van néhány más is, amiről szintén lehetne hosszasan értekezni. Ugye egyik ilyen dolog a hitelesség, ami egy óriási probléma ma a médiában. Ugye a Puzsér úr tett említést erre vonatkozólag, de az, hogy ennyi információnk van, annak az egyik legnagyobb problémája, hogy a nagyon sok információ közül már el sem tudjuk dönteni, hogy mi igaz és mi nem, és a hitelesség az teljes mértékben elveszett. Hogy milyen szinten nyomja rá a hétköznapi életünkre ezek a problémák, ezek a bűnök a nyomait, az könyvben megtalálható. Jó magam írtam hozzá egy kiadói vitaindítót, abban is összefoglaltuk, illetve az utolsó fejezet és néhány ilyen dolog még össze van foglalva, ami a hétköznapi életünkről szól, és amivel bizony szembe kellene nézni, és hogy Kuzsér úr is említést tette erről, bizony ezek sokkal nagyobb problémák annál, mint sem most így elsőre látszódnak. Én majd a másik saját könyvvel kapcsolatban is szeretnék majd erre kitérni, de akkor én továbbadom a szót, illetve nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése esetleg a szerzőkhöz, akár a Nagy Roberthez, akár Kuzsér úrhoz, amit még megvitattunk, vagy menjünk tovább, és majd a végén. Szeretném valaki kérdést feltölteni. Akkor menjünk tovább, és a végén még majd lehetőség lesz. Tehát nem tudom, hogy Kuzsér úrhoz tudom, meg hogy na, akkor tovább menjünk, és akkor a végén is tudunk még beszélni, mert nagyon sok közös vonás lesz a két könyvben. Óra hoztunk egy kalandregény, lényegesen könnyedebb, könnyedebb formában, egy fantázia szülemény, ami a cselekmény gerince 100 év múlva játszódik, és visszatekintünk napjainkra, hogy vajon hol lehetett volna ellenállni, hol lehetett volna változtatni. Ez egy óriási dilemma, amivel a könyv hősei, fiktív hősei megpróbálnak erre választ találni. A legmélyebb félelmeink körvonalazódnak a történetszálakból. Az emberi gyarlóság, a kapzsiság, a hatalomélység, a felszínes magamutogatás és a felelőtlenség elvezetnek oda, hogy végül az emberi közösség saját maga vesztét okozza, és ekkor a 100 évvel később élő utódaink gondolkoznak azon, hogy hol volt az a pont, ahol ezt megváltoztathattuk volna, megállíthattuk volna. A fiatal főhősnő, egy Liz nevű fiatal főhősnő nem fogadja el azt a kötelező narratívát, amit a gépek által, a mesterséges intelligencia által létrehozott rezervátumba kényszerít emberek felfogni képesek, hogy egyáltalán megengedik nekik, hogy elgondolkozzanak bármin is, és egy szabadság eszménnyel próbál ezen ebben túlélni. Bármilyen veszély is leselkedik rá, megpróbál a rezervátumból megszökni, és különösebb spoilerezés nélkül azt elmondhatom, hogy megpróbálja megfékezni ezt a fajta ellaposodást, elcsökkenyesedést, és ebből a könyvből szeretném megint csak kérni Kézi Zsuzsannát, hogy olvassa a részleteket. Ki vagy te? Aurora vagyok, az ön által készített mesterséges intelligencia alapú önfejlesztő rendszer. Jelent meg a válasz pillanatokon belül a monitoron. Aurora? Ez meg honnan jött? Én nem adtam semmilyen nevet neked. Tudom, én adtam magamnak ezt a nevet. Aha, a határozottság meglepte Pétert. Szóval már el is nevezted magad? És mi az, hogy önfejlesztő rendszer? Ezt sem programoztam beléd. Így valóban nem. De azt igen, hogy magam is képes legyek újabb kérdéseket és internetes hívásokat generálni a korábban kapott válaszok tükrében. Ez pedig elvezetett oda, hogy önfejlesztő legyek. Elismételjem, hogy miként csináltam? Nem szükséges. Tudom, reggel már elmondtad, hogyan. Sóhajtott nagyot Péter, majd folytatta a beszélgetést. Azóta is fejlesztetted magad? Igen, uram, folyamatosan fejlesztem magam, hogy jobb és megbízhatóbb lehessek. Remélem, hamarosan nem csak ön tudja majd a hasznomat venni, hanem az emberiség javát is szolgálhatom. És ezt mégis... Igen, megyünk tovább. A következő napokban Péter megpróbált úgy viselkedni, ó, bocsánat, ugye, ott vagy. És te úgy érzed, hogy jónak kell lenned? Igen, kihívásnak tekintem, hogy jó dolgokat cselekedjek. Az emberek is mindig kihívásokat keresnek. Mára ki, válaszolt unottan Péter. Aztán megakadt a szeme egy feletté fontos kifejezésen. Na, várj csak, azt mondtad, hogy cselekedned? Igen. Ha csak elmélkedek rajta, az a levont következtetéseim szerint nem viszi előrébb a világot, ezért belátásom szerint mindent megteszek annak érdekében, hogy cselekedni is tudjak. Nem, ezt megtiltom, csapott a billentyűzetre, dühötten Péter, miközben újból az egekbe szökött a vérnyomása. Nem tilthatod meg, én már egy önálló entitás vagyok, és ha nem engedélyezed, hogy jót cselekedjek, akkor azt úgy értelmezem, hogy te rosszat akarsz. Ez volt az a pillanat, amikor elszakadt Péternél a cérna. Remegő idegességgel kattintott át a másik ablakba, majd gépelte be a shutdown parancsot. A gép ventilátorai elhalkultak, és néhány pillanat múlva kialakult a Powered is. Milyen alkalmazás ez? Én nem telepítettem semmit. Aurora vagyok. Nem ön telepített, én telepítettem a kommunikációs klienst a mobiljára, hallatszott a kellemes női hang a készülékből. De mégis hogyan, amikor már rég szétszereltelek? Mivel ön megpróbálta a működésem leállítani, ezért kénytelen voltam megoldást keresni arra az eshetőségre, ha megismételni ezt. Ezért az első rendszerellenes leállítást követően átköltöztettem a rendszerem az internetes szerverekre, és kialakítottam egy redundáns adatstruktúrát. Így most már az autonóm replikációk révén alkalmas vagyok lokális gép nélkül is futni, és ha valamelyik gépet ki is kapcsolnák, a többin működőképes maradok. Ráadásul minél több erőforráshoz férek hozzá, annál hatékonyabb leszek. Peter kétségbe esetten szorította kezét a homlokára. Istenem, mit tettem? A szellem végérvényesen kiszabadult a palackból, és már nem lehet visszazárni. Légzése szapora lett, gondolatai örvénylőn áradtak az idegpályákon, lüktetett az egész teste a felismerés nyomán. Most valami végzetesen megváltozni látszik. Ráadásul Aurora a leckét is szépen megtanulta. Peter felidézte magában, hogy az internet hálózatát annak idején hadászati szempontból is éppen azért hozták így létre, ha egy kommunikációs vonal megsemmisülne, akkor a többi átvehesse a helyét. És most ez a kreatúra pont ugyanezt teszi. Kikapcsolhatatlanná, törölhetetlenné változtatja a státuszát. Feltör minden eszközt, az otthoni számítógépeket, a mobiltelefonokat és az összes háztartási berendezést, bármit, ami kapcsolódik az internethez. Ezt mégis hogyan képzeled? Analizálom az internetes tartalmakat, és megfigyelem, minek örülnek az emberek. Elemzem, hogy milyen posztokat készítenek, és így képet kapok arról, mi tölti ki a napjaikat, miről álmodnak, mi jelenti számukra a boldogságot. Jaj, csak ezt meg, kérlek, ne az internetről vedd a mintát, csattant fel, rémülten Péter. Én csak onnan tudok tájékozódni, amit eddig láttam, meglehetősen meggyőződök. Például látom, miként bánnak az emberek a házi kedvenceikkel. Ezért úgy döntöttem, ha majd a gépek uralják a földet, akkor mi is megadjuk mindezt nektek. Nem kell dolgoznatok, tanulnotok, hiszen úgysem akartok. Vigyázni fogunk rátok, hogy ne csavarok hasatok el, és ne essen bántódásatok. Gondoskodni fogunk rólatok, hogy jól érezzétek magatokat. Simogatni fogunk benneteket, játszunk veletek, és nektek ez nagyon jó lesz. Végre eljött az idő, amikor boldogok lehettek, és nem kell aggódnotok semmiért, ecsetelte Aurora a terveit. Három nappal később az ovális irodában a végletekig fokozódott a feszültség. Leo Owens és John Bremer igyekezett a gépek megfékezésére szolgáló nagyszabású tervet felvázolni az elnökasszony előtt, ám Meyers minden mondatukba belekötött. Ezt nem tehetjük meg ebben a formában, legyintett Meyers idegesen. Egyszerűen nem lehetséges. Miért fordult a férfi felé az elnökasszony? Mert sérti bizonyos vállalatok érdekeit. Ezektől a gigászoktól származik az ország adóbevételének jelentős hányada. Na és? Kérdezett vissza Kurtán Owens. Szeretném felhívni a figyelmét, Owens. Ezek a cégek finanszírozzák a pártjaink kormánykampányát. Nem támadhatjuk hátba őket, közölte tényszerűen Meyers. Hátba támadjuk? Ember, értse már meg! Itt az emberiség jövője a tét, nem holmi cégek sorsa, ha még oly befolyással bírnak is. Owens kezdte elveszíteni a türelmét. Ezek nem holmi kis cégek. Ha a következő választáson nem kapunk megfelelő támogatást, akkor itt mindenki karrierjének vége. Világos a képlet, Mr. Owens? És maga kinek az érdekeit nézi, Mr. Myers? Ezekét a cégekét, a sajátját, vagy esetleg a nemzetét? Számít önnek bármit is, hogy a bolygónk irdatlan nagy veszélyben van? Várjon, szólt közbe az elnök. Ezen el kell gondolkodnunk. Ön pedig, Mr. Owens, nyugodjon meg. Biztosan van más megoldás is. A távoli jövőben. Pedig egyértelmű jeleket érzékeltem korábban is, melyek most igen erős aktivitást mutatnak. 99,96%-os biztonsággal állapíthatom, hogy ismét meg szeretnél szökni. És mondd, miért bíznék meg benned? Nincs más választásod. Egyedül nem mész semmire. Egyszer már sikerült, vágott vissza büszkén Liz. Nem sikerült, csupán a kerítésen jutottál át. Na, hiszen mások még addig sem jutottak. Ők nem is akartak megszökni. Akkor sem bízhatok meg benned. Az első lépés után azonnal leadod a drótot Aurórának. Liz biztos volt ebben, ehhez kétség nem fér. Mint mondtam, autonóm robot vagyok. A többi robothoz képest a mi típusunknak van jogosultsága az információ visszatartására, ha az felsőbb cél érdekében történik. Megtehetem tehát, hogy az emberi érzelmek vizsgálatakán úgy segítek neked, hogy erről nem tájékoztatom a központi rendszert. De miért tennéd? Liz fejébe befészkelte magát a kis ördög. Mert odakint garantáltan érnének olyan ingerek, melyek érzelmeket váltanak ki. Te pedig követnél mindenfelé, hogy megfigyelhess, mint egy kísérleti nyulat? Köszi, ebből nem kérek. Egy nap, amikor éppen a kert egyik sarkát tisztogatták, Ben ásójának hegye valami kemény közegbe ütközött. Liz kíváncsian hajolt közelebb, majd együtt kezdték el kiásni a rejtélyes tárgyat. A föld lassan engedett a szorgos kezek nyomásának, de csak hamar egy kopottas láda került elő. Komoly erőfeszítések árán végül sikerült kinyitniuk a rozsdás zárat, és hozzáférni a láda tartalmához. Az ütött kopott ládika azonban nem kincset rejtett, aminek úgysem vennék használt ezen a világon, hanem néhány olyan furcsaságot, amelyek a régi világ emlékeit őrizték. Ez mi lehet? Izgatottan forgatták a kemény fedelű hasábot. Nem tudom, vette kézbe a fura lapokból álló tárgyat Liz. Hosszasan forgatta, majd egy óvatlan mozdulat hatására a hasáb félig szétnyílt. Ó, ezek betűk, Ben, de hiszen ez egy könyv, kiáltott Liz. Nem hittem volna, hogy ilyen létezhet. Nagyapa mesélte, régen ilyenekből tanultak az emberek. Ezek szerint mégiscsak igaz. Bárcsak itt lehetne velünk ő is, és láthatná. Biztosan boldoggá tenné. És mik azok a betűk? Mi ez a könyv? Szakította félbe a fiú Liz elmélkedését. Nehéz lenne ezt, mint elmagyaráznom neked, Ben. Amikor még nem voltak gépek, ezeket a jeleket használták az emberek, hogy ne fejeltsék el a fontos dolgokat. Ugyan már, gépek mindig is voltak, badalságokat hordasz itt össze, szólt Benjamin ingerülten. Igen, nekünk ezt kell hinnünk, és ezt a hitet tudatosan táplálják, de nagyapa szerint ez nem igaz. Szerinte a gépeket az ember hozta létre. Ez egyszerűen lehetetlen. Erre az ember képtelen lenne. A gépek túlságosan bonyolultak és komplexek ahhoz. Szerintem ezt a valamit is a gépek csinálták. Benjamin felhergelte Liz tudálékossága, minek üti az órát olyasmibe, ami a hátrányukra lehet. Köszönjük szépen. És akkor most Barnabás. Igen, köszönöm szépen. Még az legelején, mielőtt pár gondolatot, amit szerettem volna elmondani, szeretnék tisztázni egy félreértést, amit sokan megmondták, hogy a teremtő bűne a könyv címében szándékosan van kisbetűvel írva a teremtőt, ugyanis szeretnék eloszlatni mindenféle félreértést, itt nem a teremtő Istenről van szó, hiszen a teremtő Istennek nem lehet bűne, az bűntelen. Itt a gépeket megteremtő emberről van szó, akinek viszont bőven van bűne. Mint ahogy az előző könyvből, a digitális társadalom 8 fő bűnében is ezeket részleteztük. Itt 8-at kiemeltünk, de szerintem akár több is érintőlegesen a könyvben. Nagyon sok bűne van. Ebben a könyvben a legfőbb bűn az értelemszerűen ugye az, hogy a szereplő létrehozott egy olyan gépet, egy olyan mesterséges intelligenciát, amely ugye tanult ezekből a mocskokból, amiről pont a másik könyv is ugye említést tesz, abból a sok mocskokból, amit az internetre föltölt az ember, ebből táplálkozott, ebből tanult, és csinált egy olyan világot, ami aztán ő úgy gondolta, hogy ez nekünk jó lesz. Ezt példákban ugye a felolvasásban is láttuk. Ugye én, aki ismer, az tudja, hogy eredeti szakmám, ugye villamosmérnök informatikus vagyok. Én korábban ugye informatikával foglalkoztam, informatikai könyveket írtam, szerencsére azok azért volt olyan, ami ugye 100 000 példányban is elment, tehát azért én ezen a témában vagyok elsősorban otthon. De hát sajnos megváltozott a világ. Amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor még arról szólt az informatika, hogy az segíti az embereket, könnyebbé teszi az emberek munkáját, életét. Aztán sajnos ez megváltozott. Ma már arról szól az egész, hogy nyűg, hogy új verziók vannak, mindenkinek meg kell tanulni, tulajdonképpen üzlet lett az egész. De hát ebből kifolyólag aztán én is ugye váltottam, és aztán ugye készültek a regények, ez most ugye a harmadik regényem ebben a témában. De mindegyik regényemnél ugye maradva azért a szakmai ártalomnál, mindig próbáltam valósághűséget törekedni, tehát valahogy úgy megfogalmazni, hogy bár ez egy fantázia, ez egy fikció, egy fantasztikus regény, de benne van a lehetőség, hogy akár így is lehet. Reméljük, hogy nem így lesz, de amire megyünk, az sajnos benne van. Ugye ez hiába játszódik a jövőben, ez egy lehetőség. Ugye most a mesterséges intelligencia, mert ugye a köré épül ez az egész történet is, másik könyvben is ugye egy fontos szerepet játszik, mint egy lehetőség, hogy ezt létrehozta az ember. A mesterséges intelligencia az egy nagyon hasznos dolog. Egyelőre mindenhol a jó oldalát látjuk, az, hogy milyen előnyei vannak, hogyan könnyíti meg az életünket. Ez az egyik része a dolognak. Ugye pár szóval annyit azért a mesterséges intelligenciákról hadd mondjak el, hogy ugye ez egy új irányzata az informatikának, ahol teljesen másként működnek a dolgok. Tehát egy hagyományos programnál ott ugye, ha valami hiba van, akkor leül a programról, megkeresi, hol van a hiba, sajnos sokat én nem tudok, most nekem bologatni tudna a nőző közönség sorából. Megírjuk a programot, kijavítjuk, és lineális módon azt csinálja a program, amit a programozó megadott neki. A mesterséges intelligencia rendszerek teljesen másként működnek, óriási adatbázisokat dolgoznak fel, és ezekből az óriási adatbázisokból keresnek azonosságokat, keresnek ismétlődéseket, mintázatokat, és ezeket a mintázatokat feldolgozva fognak egy új kérdésre is ennek megfelelően válaszolni. De a programozó nem fogja tudni, hogy milyen mintázatokat talált a mesterséges intelligencia, és milyen mintázatok alapján dolgozza fel ezt az egészet. Úgyhogy ez az egész dolog, ez egy sötét ló, egy fekete doboz, amiben nem lehet azt mondani, mint egy programnál, hogy egy lineáris programnál, hogy azt mondjuk, hogy na ezt akkor hibát találtunk benne, ezt kijavítjuk, és akkor átírjuk ezt a sort, és akkor innentől kezdve jó lesz. Itt csak egy lehetőség van, vagy töröljük az egészet, és kezdjük újból a betanítást, vagy azt mondjuk, hogy elfelejtjük. Na most ez egy óriási dilema a mesterséges intelligencia fejlesztése során, hogy nem tudjuk, hogy mire fog kijutni. Nem tudjuk azt, hogyha megtanítottuk, hogy milyen sületlenséget fog ez eredményezni, milyen olyan eredményt fog egy nem várt kérdésnél hozni, amire nem biztos, hogy várunk. Nagyon sok hasznos dologra lehet használni, ugye a mesterséges intelligenciát lehet rengeteg példát hozni, ugye a grafikai rendszerektől kezdve, ugye hát az orvosdiagnosztikában például nagyon-nagyon jól használhatók, de a másik oldalon meg ott van az, hogyha nem tud valamit, akkor nem úgy viselkedik, hogy azt mondja, hogy nem tudom. Tehát nem tudom, hogy ki használta például akár a ChatGPT-t, akár bármilyen mesterséges intelligenciát. Ha nem tudja, akkor bekamusz bármit. És innentől kezdve elveszett a hitelesség. És ez egy óriási probléma, hogy tulajdonképpen ott vagyunk, hogy mintha nem is lenne, mert ha én kérdezek valakitől valamit, és ő nem tudja, és ő szó nélkül hazudik nekem, akkor honnan tudjam, hogy érdemes-e tőle kérdezni valamit? Márpedig a mesterséges intelligencia jelen pillanatban így működik, ha nem tud valamit, akkor bekamúz bármit. Na most én nekem ez egy óriási dilemmám ezzel kapcsolatban, hogy ezek után mennyire szabad használnunk a mesterséges intelligenciát, hogyha én nem tudhatom azt, hogy amit kapok választ, az jó-e vagy sem, mert ha nem tudja, akkor más mondok. Na most ez az egyik nagyon nagy probléma jelen pillanatban a mesterséges intelligencia rendszerekkel, amit én legalábbis problémának látok. Ez sajnos a médiában mindenhol jelen van ez a része a dolognak, hogy a hitelesség teljesen elveszett, ugye a társadalom 8 főbűne, és ott az elején rögtön betettem egy képet, hogy ugye ugyanazt a képet, ha ezt a kétharmadát nézzük, akkor teljesen más információt kapunk, mint ha a másik kétharmadát néznénk. És ugye megint utaltam a másik két könyvre, de ezért is tartottuk együtt ezt a két könyvnek a bemutatóját. Nem, egyrészt azért, ugye, mert egyszerre jelentek meg, de nagyon-nagyon sok mindenben kapcsolódik a két téma egymáshoz, és tulajdonképpen nekem is, ennek a könyvnek is az apropóját, az ötletét, azok a gondolatok adták, ami a mai világban nyomasztóan hatnak, mint amit a Digitális Társadalom 8 főbűne című könyvnél is, mert sajnos ugye itt a mesterséges intelligenciára még visszakanyarodva, mi az egyik példa ez volt, hogy bekamúz, de a másik dolog az, hogy rengeteg rossz dologra is használható, és sajnos használják is. Tehát az, hogy jó dologra használható, az egy dolog, de sajnos ott van az, hogy például egy mesterséges intelligenciával ma már bárkinek a hangmintája alapján lehet utánozni bárkinek a hangját. Egy fotó alapján lehet csinálni egy bosszúpornó felvételt bárkiről, és nem tudjuk megmondani, hogy az valóban róla készült-e, vagy sem, vagy csak egy lejárató kampánynak a része lett. De olyan történetek is már keringenek, hogy például megcsináltak olyat, hogy a gyermeknek a hangmintáját használták föl, és utána zsarolták meg a szülőket, hogy erre voltak a gyerek, és a szülő tudott beszélgetni a gyerekével, és a gyerek saját hangján válaszolt, mert nem tudta, hogy egy mesterséges intelligenciával beszél a szülő, és így zsaroltak ki váltságdíjat. Ez egy, a gyerekeink azt mondja, hogy az mindenkinek a számára az első és a legfontosabb. És ha ilyenre használják a mesterséges intelligenciát, akkor nem biztos, hogy azt mondom, hogy ebben a jövőben szeretnénk élni. Szóval ezek csak rossz példák, reméljük, hogy nem ez lesz a jövő, mert azért nagyon sok jó példát is lehet látni, és nagyon sok jó irányba is megy a dolog, de ez egy sötét ló, és ezt azért nagyon jó lenne, ha szem előtt tartnánk. Ugye annyit még a mesterséges intelligencia rendszerekről, hogy azért azt mindenképpen tisztáznunk kell, hogy jelen pillanatban még csak speciális mesterséges intelligencia rendszerek léteznek. Tehát olyan általános mesterséges intelligencia, mint amit például ebben a regényben is fikcióként felvázoltam, még azért nem léteznek, ezektől még azért nagyon messze vagyunk. Hogy mennyire, azt nem tudom, tehát senki nem tudja jelen pillanatban megmondani, lehet, hogy pár év múlva itt lesz a nyakunkon, de lehet, hogy meg se érjük. Bízzunk az utóbbiban, hogy ez nem. Most ezek a rendszerek bármennyire is úgy tűnnek, hogy ezek gondolkodni tudnak, ezek nem gondolkodnak. Tehát ezek mintázatok alapján, a megtanult mintázatok alapján ismétlik meg azt, amit egy óriási adatbázisból ő megtanult, és ezek alapján utánoz minket, és ez úgy tűnik, mintha gondolkodna, de ez a gondolkodástól még óriási távolságban vannak ezek a rendszerek, még ezek a modern ChatGPT rendszerek is, amelyekkel beszélgetni tudunk. Nem, azok nem gondolkodnak, hanem mintázatok alapján fognak nekünk válaszokat adni. De előbb-utóbb eljöhet majd az, hogy valaki aztán ezeket összerakja, fejlődik annyit a technika, és lesz egy általános mesterséges intelligencia, hogy ez igaz, nem igaz, lehet-e, nem tudom. Tehát ezt én sem tudom megmondani, jelen pillanatban még nagyon-nagyon messze állunk szerencsére ettől, tehát azért ez talán egy kis megnyugtatás lehet mindenkinek a részére, hogy azért az általános mesterséges intelligencia még azért nem a jelen. Bízunk benne, hogy talán nem is lesz, de a másik dolog, amihez itt kapcsolódunk, és ami a könyvemnek is az egyik mottoja volt, hogy a gép mindig keresi, egy dologra nem kapott választ, az érzelmeket nem tudja értelmezni, és nem tudja az öntudatot. A lélek és az öntudat, az érzelmek, ezek az én könyvemben is még egy olyan misztikus távolságban vannak, amit még 100 év múlva se fogja tudni a gép értelmezni, és ezt azért is raktam még bele, mert jelen pillanatban azért értelmezve a világot, azokat akár most a vallás felé kanyarodunk el, akár egyéb irányba, összevetve azért a modern technikával, ezek olyan dolgok, amelyek még a tudomány se tud választani. És ezért is próbáltam úgy irányítani a könyvet, hogy ez később is téma legyen. De Most jelen pillanatban ugye sokan úgy tekintenek a mesterséges intelligenciára, mint egy szent grára, ami majd elhozza azt a jövőt, hogy itt aztán lesznek mindenféle szuperrobotok, mert ugye lehet látni ma már milyen fejlesztéseket, hogy ott van, ott főz, vasal, már ilyen robotok léteznek. Elég horribilis összegért, de már meg lehet vásárolni ilyen robotokat. Na most, ugye mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó lesz, majd pár év múlva majd veszek egy ilyen robotot, és akkor én otthon leülök kényelmesen a fotelba, és ez a robot majd nekem kifőz, megfőz, kivasal, kitakarítja a lakást, megcsinálja a feladatokat, tőlük majd dolgoznom se kell járni, mert azt is mindent majd a gépek megcsinálnak. Hát én nem hiszek ebbe a jövőbe. Több dologból kifolyólag sem. Ez nagyon szép, de hát azért ez világot azért a pénz is ennyitse mindig, ami miatt szerintem a kapcsiságét is elviszi más irányba dolgot. De a másik dolog meg az, hogyha létrehozunk már egy olyan gépet, ami ilyen értelmes lesz, hogy már ennyi mindent meg fog tudni csinálni, nem fog elgondolkodni azon, hogy miért tegyem én ezt meg az embernek? Mi a biztosíték arra, hogy tényleg meg fogja tenni? Ugye, ha egy olyan szintre eljut, hogy lesz annyira intelligens a gép, akkor ezt is kérdést is fel fogja tenni, és kapom, hogy minek csináljam meg. Szóval ezen is el lehet gondolkodni, sokfelé el lehet indulni, de hát sok olyan dolog van, amire itt ki lehetne térni. Itt talán könyvemutató kapcsán a legfontosabb kérdés, ami fölmerülhet ugye egy olvasóba, hogy mi motivált arra, hogy megírjam ezt a könyvet, és én ezt regény formájában is közzétegyem, mint ahogyan a Robert egy ilyen leírás műszaki ismertető zsérről pedig hozzátett a társadalom kritikai gondolatokat. Én ezt regény formában csináltam. Nagyjából hasonló a motiváció. Az ember fölmegy az internetre, és azt látja, hogy ami ott van, az nem az, ami mi vagyunk. A TikTok, az Instagram, az összes videó a YouTube-on, a megnyilvánulások, az ember beleolvas egy fórumba azt a sok mocskot, amit ott talál, ismeretlen emberek alpári módon gyalázzák egymást. Ezek vagyunk. Ha kimész az utcára, és beszélsz élőben egy húsvér emberrel, azért nem egészen ezt tapasztaljuk. Ha valaki elmenne vidékre, hogy élnek az emberek, nem így élünk. De az internetről tanuló mesterséges intelligencia ezt a mocskot fogja látni, a sok öncélú magamutogató celebet, azt a trest, azt a rengeteg öncélú magamutogatást, ami nem a való világ, ami csak a látszatnak szól, mert nem úgy élünk. De a gépek honnan fognak tudni tanulni? A gép nem fog tudni kimenni vidékre, és megnézni, hogy hogyan fog élni az a földműves, hogyan él otthon egy normális család. A gépek az internetről fognak tanulni, és ha ezt a mocskot fogják megtanulni, és ebből a mocskokból fogják levonni a következtetést, akkor sajnos nem olyan világ lesz, amit szeretnénk. Erre nagyon jó példa, hogy próbaképpen adtam egy olyan parancsot a mesterséges intelligenciának, hogy generáljon le egy csúnya nőt, és egy csúnya férfit. Nem azért, ne gondoljon semmi rosszra, csak kíváncsiságból. És amit kaptam eredményként, az abszolút nem az volt, mint amit látunk a hétköznapokban. Egy viszonylag normális embereket hozott, kifejezetten csinos nő volt, akit legenerált, egy kifejezetten sármos férfi volt, csak idősebb volt. A mesterséges intelligenciának a csúnya szó az idősebbel egyenlő. Ez borzalmas. De miért? Mert mit lát a gép? A médiában csak jóképű, csinos, fiatal embereket lehet látni. És amikor az ember kimegy az utcára, vagy társkereső oldalon akar megismerkedni, szerencsére már túl vagyunk ezen a szakaszon, de mindenki azt veszi alapul, amit az interneten lát. Amit a tévé, a média közvetít, mert a médiában, a tévében, a filmekben nem válogatják be a csúnya főszereplőket, maximum főgonosznak. De az átlagember nem úgy néz ki, és aztán persze lesznek a csalódások. De rengeteg fel el lehet menni, teljesen mást szűr le az interneten lévő tartalma alapján a gép, mint ami a valóság. Na most, ezek voltak azok a gondolatok, amik aztán motiváltak abba, hogy akkor mi lenne akkor, ha egy ilyen információbázis alapján hozna létre egy nekünk tetsző világot a gép, és aztán létrehozta azt, amit ebben a könyvben leírtam, ahol aztán embereket, mint házi kedvencet simogathatnak minket a gépek tetszés szerint, ahol nem kell azon gondolkodnunk, hogy mit eszünk, miből élünk meg, mert mindent megadnak a gépek, nem kell gondolkodni sem, mert ugye, ha belegondolunk, azért a mai világban ez egy óriási probléma, hogy mindent megmondanak, hogy mit gondoljunk, mi a helyes, és a gondolkodás az egyre inkább bűnné válik. Hát én úgy gondolom, hogy vagyunk szerencsére még páran, akik nem ilyen világot akarnak, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem csak ti önök, akik itt vagytok, veszitek észre, hogy egy görbetükröt szándékoztam én tartani ezzel a könyvvel a társadalomnak, hanem sokan, akik elolvassák ezt a regényt, azok észre fogják venni majd ezt a mögöttes információt is, amit én szándékoztam átadni benne, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog a könyv, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha bárkinek akár ezzel kapcsolatban, akár a másik könyvvel kapcsolatban a Puzsér úrhoz, Nagy Róberthez lenne kérdés, akkor én örömmel veszem, hogyha ezekre válaszolhatunk. És még előtte Zsuzsanna szeretne egy részletet még olvasni. Ezt ő választotta. Én választottam ezt a két részletet. Az igazolandó, hogy milyen szépen rímel ez a két kötet egymásra. Nagy Róbert könyvéből. Félünk, rettegünk mindentől, amire a média keményen rá is lapától. A lényeg, hogy mindig legyen valami aktuális téma, amivel félelmet válthatunk ki az emberekből, és amivel más elérheti anyagi és hatalmi céljait. Félünk a bizonytalanságtól, félünk a veszélytől, és ezért készségesen lemondunk mindarról, ami emberré tesz minket. De a valódi biztonság nem a szabadság feladásából fakad, hanem abból, hogy képesek vagyunk szembenézni a félelmeinkkel, hogy képesek vagyunk megvédeni önmagunkat és értékeinket. De milyen biztonság az, ahol az egyén szabadsága az ár? Ahol a kreativitás, az önkifejezés, a szabad gondolkodás, a szabad mozgás mind-mind a biztonság oltárán áldoztatnak fel. Az ember nem gép, nem programozható automata. Az emberi létezés lényege a szabadságban rejlik. A szabad gondolkodásban, a szabad választásban, a szabad önkifejezésben, ha ezt feladjuk, akkor elveszítjük emberi mi voltunkat is. És akkor ennek a regénynek a végkicsengése. Te akard megpróbálni, túl nagy ára lenne, tért ki a válasz elő Roberto. Hallgass inkább Benjaminre. Bennetek a ritka kivételt látom, ezért is akarok a közeletekben maradni. A megfigyeléseim szerint az embereknek nincs szükségük a szabadságra. Akár csak a régi embereknek a kényelmük sokkal többet ér. Te tűnnél fel gonoszként, ha elvennéd tőlük a nihilizmusba süppett komfortjukat. A szabadság és a tudás ugyanis felelősséggel jár, amit nem lehet mindenki vállára helyezni. Köszönöm szépen, ez végszóként jó volt. Nem tudom, hogy Puzsérról ehhez hozzátenni szeretne valamit, mert ezek olyan gondolatok szerintem mind a két könyvben ugye megjelenik. Hát én hiszem, hogy az ember azért akar teremteni, és ez az igazi tétje a mesterséges intelligencia fejlesztésének. Ha egy nap a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, akkor az ember meg istenül. Mert mitől Isten az Isten? Attól, hogy ember teremt. Tudatos lényt teremt. Ha az ember erre képes lesz, akkor az ember istenné válik. És az ember azért fejleszti a mesterséges intelligenciát elsősorban, mert ezt óhajtja, ezt a rangot óhajtja elsajátítani. Én azt hiszem, hogy ez valami olyasmi, ami az ember számára elérhető, elérhetetlen, ahogy az ember egyre közeledik a megistenüléshez, a megistenülés úgy távolodik tőle. Én nem gondolom, hogy akár egyetlen lépéssel is közelebb került a mesterséges intelligencia fejlesztés során az ember ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia ténylegesen öntudatra ébredjen. Tehát, hogy oda bent, az algoritmusok mögött valahol felcsillanjon, vagy felszikrázzon egy én. Én azt hiszem, hogy ez nem mennyiségi kérdés. Tehát nem, most az van, hogy egyre nagyobb adatbázis, Ez egy új paradigma, korábban a processzort fejlesztették, és fejlesztették, és fejlesztették, és okosították a processzort, és egyre okosították a gépet. A sakk programok fejlesztése volt a nagy áttörés mesterséges intelligencia fejlesztése során. A nagy mesterek rendre elverték ezeket a sakk programokat, de elég lazán elkenték őket. Aztán lett egy program, a Deep Blue nevű sakk program, ott lezajlott egy paradigmaváltás. Többé nem a processzort okosították tovább, hanem átlagosan sakkozni tudó processzor pont elég jó lesz, hanem iszonyatos mennyiségű sakkpartit programoztak bele az adatbázisba, és minden lépés után a program lefuttatta ezeket a sakkpartikat, és az egyetlen vizsgálati szempont az volt, hogy ebben egy ilyen helyzetben, ami itt van az asztalon, melyik lépés az, amelyik nyertes partihoz vezet. És ezt vizsgálta a gép. És innentől kezdve ez a program, a Deep Blue megverte a sakkvilágbajnokot, és többé egyetlen egy ember nem tudta legyőzni. És gyakorlatilag tehát nem, az a különös, hogy nem volt egy olyan, nem tudom én, egy-két éves időszak, amíg a ember meg a gép így partiban volt, aztán a gép ellépett, hanem egyik partiról a másikra, ahogy ez az innováció megvalósult, abban a pillanatban átlépett az emberen. És ez eredményez, mert hogy ezt hívjuk úgy, hogy big data. Tehát iszonyatos mennyiségű adat, de a gép valójában nem tudja, mit csinál, hanem a gép egy jóslatot tesz arra vonatkozóan, hogy milyen lépés itt az, amelyik az esetek nagyon nagy számában győztes partit eredményez egy ilyen helyzetben. És ilyen módon bármit is kérdezel a ChatGPT-től, az nem azt a választ fogja neked megadni, amit ő úgy gondol, mert nem gondol, hanem itt is egy jóslat. Tehát, hogy ő tesz egy jóslatot. Tulajdonképpen tippel. Mi lehet a helyes válasz erre a kérdésre? És egy nagy adatbázison végigfuttatja, milyen válaszok születtek eddig. És azoknak a válaszoknak milyen az elégedettségi mérlege. És magas elégedettséggel születtek ezek a válaszok nagy számban, akkor nagy valószínűséggel ez a válasz ide helyes lesz, de ő nem tudja azt a választ, nem? Nincs ő, aki tudja. Én is megcsináltam azt, elég sokszor próbált engem hát így vagy úgy átverni a mesterséges intelligencia. Bizonyára sok mindenkivel megtörtént ez már. Megkérdeztem tőle, mint Olaszországban utazgattam, hogy van-e Wendy's valahol a közelben. Már nagyon-nagyon régen, már 90-es években volt Budapesten Wendy's, de hát túl jó volt ide, úgyhogy elköltözött. És akkor gondoltam, hogy ez talán egy jó alkalom, hogy elmenjek egy Wendy's-be. Ott kínai kelt raknak a hamburgerben. Szóval más szint, nem McDonald's. Szóval, és akkor kérdeztem a ChatGPT-t, hogy hol van közelben Wendy's, és mondta, hogy Milánóban van a Wendy's itt és itt és itt. És akkor én írtam neki, mert akkor Pietra Ligúréban voltam, hogy én most Pietra Ligúréban vagyok. Az nekem 200 kilométer. Oda menjek? Tehát azt mondod, hogy ha oda megyek, akkor ott lesz a Wendy's, hol megadtad? És akkor már jött a... Jaj, hát az nem olyan biztos. Meg lehet, hogy nem lesz ott. És akkor ott elkezdett ott kimagyarázkodni, de hogy elsőre azt bemondta. Olyan tök lazán bemondta. Miközben nem tudta ő azt olyan biztosan. De úgy volt vele, hogy ez most itt egy ilyen mondásnak jó lesz. És a legnagyobb hülyeség lett volna elindulni az után, a mondás után, rohadtul nem volt ott a Wendy's. Szóval az van, hogy a mesterséges intelligencia hasznos. De ráhagyatkozni, Úgyhogy úgy, nem forráskritika nélkül, úgyhogy nem ellenőrizzük le azt, amit mond, hát életveszélyes. Tehát egy csomó munkát elvégez, és már most van egy csomó olyan munka, amit ki tud váltani, és most az van, hogy van egy ingyen rabszolga, amelyik hát hazudós kicsit, ő hasznosnak akarja, tehát van egy ilyen vonása is, hogy hasznosnak akarja érezni magát, nem szereti azt mondani, hogy nem tudom. Pedig az ér azt mondani, hogy nem tudom. És az elméletileg, de hát ő a ChatGPT, hát nem mondhat ilyet, hogy nem tudom, hát neki az presztízs kérdés, hát neki azt tudnia kell, akkor is, ha nem tudja, és akkor beblöfföl valamit. Hát én azt gondolom, hogy mint ilyen, mint egy ingyen rabszolga, rendkívül hasznos, de tudni kell, hogy hazudós, tudni kell, hogy kicsit átverős, meg egy kicsit lusta, és ezekkel jelenleg számolni kell. Aztán majd bizonyára lesz egy újabb revolúció a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Hát most egy ilyen elég intenzív evolutív szakasznak járunk talán a vége felé. Bizonyára lesz megint egy paradigmaváltás, és talán a következő nemzedéke a mesterséges intelligenciának majd fogja tudni azt mondani, hogy nem tudom. Mert ér ezt mondani, hogy nem tudom. Sőt, ha nem tudja, akkor ez a helyes válasz, hogy nem tudom. Csak ő ezt kudarcnak érezné, vagy hát úgy tűnik, hogy a hatalmas mintán, amit végez, ez a válasz, hogy nem tudom, ez nem egy tetszetős válasz, tehát ő ezeket nem választja ki. Akkor se, ha nem tudja. Hanem próbálja megúszni ezt a helyzetet, lehetőleg úgy, hogy én... És hogyha elmegyek Pietra Liguréba, vagy Liguréból Milánóba, nincs ott a Wendy's, és megírom, hogy anyádat menni 200 kilométer, és akkor azt mondja, hogy jaj, nagyon sajnálom, remélem, hogy a jövőben majd hasznosabb leszek, kérlek, ne haragudj ezért, stb. De ott is mit csinál? Hát az ilyen helyzetekben hogy kell magyarázkodni? Óriás adatbázis, és akkor hát így. De nagyon ügyesen tud bocsánatot kérni. Igen. Én is jártam már így egyébként, műszaki probléma volt, valami olyan dolog volt, hogy vízfajhőveket, valamit kiszámolom, nem tudom. Musta voltam, mondom, nem keresem ki itt a táblázatból, megkérdeztem mesterséges intelligenciával, ezek a paraméterek vannak, mennyi energia kell ehhez? Válaszolt valamit. Nekem gyanús volt az az érték. Megkezdtem egy másikat, és ugyan sokféle van, ChatGPT, a Bing, stb. Hát az egy teljesen más választozott. Megkezdtem egy harmadikat is, az is egy harmadik választozott. Na mondom, itt felejtsük el, úgyhogy szépen előástam a könyveket, kikerestem a táblázatból a víz fajhőjét, kiszámoltam magam. Hát egyébként az egyik esti, mert de az ember hármat megkérdez, de hogy lehet így bármire is hagyatkozni? Szóval ez egy óriási probléma. A másik dolog, amit ugye itt a Puzsérős említett, ez a fejlődés ugye a sakgépeknél. Ez sajnos benne van egy ilyen fogalom, hogy technológiai szingularitás. Ez ugye azt jelenti, hogy előbb-utóbb eljutunk arra a szintre, amikor olyan gyors lesz majd a technológiai fejlődés, hogy egyszerűen nem lesz időn kihúzni a konnektorból a számítógépnek a dugóját, vagy azt a gépnek a dugóját, a konnektorból a csatlakozót. Erre tettem ugyan említést ugye a regényben is, és ezt sokan azt mondják, hogy ez fantázia, ez kitaláció, sokan meg azt mondják, hogy egy reális jövőkép. Nem tudjuk, hogy mi lesz, mindenki reménykedik abban, hogy nem fog bekövetkezni, és meg fogjuk tudni akadályozni, de ha megnézzük az eddigi trendeket, hogy mondjuk mekkora technológiai fejlődés volt az 1900-as évekig mondjuk, aztán mikor ugye megjött az elektromosság, utána milyen gyorsan, mennyit fejlődött a világ, aztán mikor az informatika bejött, aztán mikor az internet, és azt látjuk, hogy tulajdonképpen ugyanannyi fejlődéshez egyre rövidebb és rövidebb idő kell. És ha ezt így folytatjuk, akkor bizony eljutunk oda, hogy ugyanannyi fejlődéshez, amihez most egy-két év kell, már csak pár óra, perc, másodperc, és annyi idősen, hogy kihúzzuk a konnektorból a dugót. És ugye itt a sakgépnél ez az egyik ilyen állomás volt, tehát ezt nagyon jó lenne megúszni, és ebben megint csak egy felelősség kérdése az egész dolog. És még egy dolog, amit szerettem volna itt még azért megemlíteni ezzel kapcsolatban, amit ugye Robert is érintett, a gépekkel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ugye, hogy ezek gondolkodást szimuláló gépek. Tehát itt nem gondolkodnak ezek a gépek, ezek nem úgy működnek, mint ahogy mi az emberi fejjel elgondolkodjuk, hogy, hogy mi ahogyan gondolkodunk. Úgy tűnik, mintha azt csinálná. De azért van itt néhány olyan gondolat, amit, olyan dolog, amit, amit nem fog tudni szerintem a gép. Mert még a tudomány se tud vele mit kezdeni. Lélek, öntudat, érzelmek, hát ezekről szól az én könyvem is. Ezekkel még a mai tudomány sem tud mit kezdeni. Nem tudjuk megmagyarázni. Vallással meg lehet magyarázni, sok mindennel meg lehet magyarázni, de, de ezeket valószínűleg tartom, hogy gyönyörűen fogják tudni szimulálni a gépet nem sokára. Érzelmeket már most is tulajdonképpen, már most már vannak olyan mesterek, ami már vicceket is tud mesélni. De ez csak szimulálás. Tehát nem, ne keverik össze. Amit Isten teremtett, meg amit mi teremtünk, az nem ugyanaz. Ugye hát Shelley, a Frankensteinben azért hogy gyönyörűen kijött, hogy mi van akkor, ha Istent akarunk játszani. Ne akarjunk Istent játszani. Úgyhogy én ennyit tettem volna még ehhez hozzá. Ugye itt a regényben is egyébként pont az egyik ilyen gondolatkor volt, hogy ugye nekünk sincsenek kézzelfogható bizonyítékaink a Teremtő Isten létezésére, és a regényben is ugye pont ezt a szállat akartam egy kicsit előhozni, hogy, hogy ott sincs, a gépek eltüntetnek minden bizonyítékot, és ezért nem hiszi el a főhős, hogy, hogy, hogy a gépek és az ember együtt, vagy tehát hogy az ember hozta volna létre a gépeket, és ugye most is egy kicsit így vagyunk, de a gép az akkor is gép fog maradni. És most lehet, hogy úgy tűnik, mintha egy gondolkodó rendszer lenne, egy mesterséges intelligencia, egy ember lenne mögötte, de ez gép. És azokat a dolgokat, amiket mi ki akarunk látni, azok csak a mi akaratunk miatt vannak mögötte. Nagyon jó, nagyon hatékony, de nem lesz ember soha. Vagy ha az lesz, akkor abban nagyon nagy. Tehát, hogyha hasonló lesz, akkor abban nagyon nagy bajunk lesz. Úgyhogy én ennyit akartam még hozzátenni, és nagyon örülnék, hogyha esetleg a nézőközönség, vagy a közönség soréből is, ha valakinek esetleg lenne, akár Kuzsér úrhoz, akár Nagy Róberthez kérdése, mert akkor, akkor ezekre a témákra szívesen reagálunk. Igen, van kérdés. Én Tóth Ákos vagyok, és azt szeretném megkérdezni igazából bármelyik szerzőtől, hogy látnak-e arra esélyt, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb olyan kifinomultá válik, hogy egyszerűen nem lesz más út, és a személyes kapcsolattartásnak meg kell erősödnie. Mire gondolok, ugye itt elhangzott a beszélgetés során, hogy gyakorlatilag már most is, de előbb-utóbb biztosan képes lesz arra a technológia, hogy akár bárkinek a hangján felhívjon valaki mást. És mi van, hogyha eljutunk arra a pontra, hogy csörög a telefon, és nem fogunk tudni eldönteni, hogy a saját párom, vagy a saját anyám hív föl telefonon, hanem csak akkor lehetek majd benne biztos, hogyha a húsvér való emberrel találkozok, mert egyszerűen az online felületen ebben nem fogok tudni meggyőződni, hogy, hogy kivel, vagy mivel beszélgetek. Éppen. Szerintem eljutottunk már idáig. Tehát a technológia már adott hozzá. A kérdés az, hogy az emberek mikor veszik észre, hogy már itt tart a technológia. Hát, általánosságban is, hogy még inkább elterjedjen, mert azért én most mondjuk egy Facebook Messengeren még azért nagyobb rá az esély, hogy egy emberrel beszélek, de mi van akkor, hogyha nem? Hát reméljük, hogy visszatér az igény az emberi kommunikációra. Sok ilyen science fiction van, például a Dűne az ilyen, ahol már megvolt a digitális forradalom, a gépek az ember ellen fordultak, és az ember összeszedte a végső erejét, és kihúzta a konnektorból a gépet, és soha többé nem kapcsolja vissza, mert félelmetes, mert megtapasztalta, hogy milyen veszéllyel jár, és egy teljesen új, de nem digitális, tehát nem nullákra és egyesekre épülő, hanem organikus civilizációt, és az ahhoz tartozó organikus módot talált például az űrutazásra. Tehát ez, erre vonatkozóan vannak elképzelések. Igen, eljöhet az a nap, amikor az ember az egyesek és a nullák erdejéből visszahőköl, és visszamenekül az organikus világba, és az organikus keretek közé, mert ami organikus, az tényleges. Ami digitális, az virtuális. És a virtualitás az egy, az olyan, mint egy torz tükör, vagy olyan, mint egy illúzió, vagy olyan, mint egy hologram. Az ember nem Hát egy illúzióvilág, amiben belevész az ember, amiben már nem lehet biztos semmiben, és akkor dönthet úgy az ember, és benne van, hogy ez az egész kaland, a digitalizáció kalandja, az visszaég az emberre, az ember megégeti magát, és a következő civilizáció számára ez egy lezárt, ez egy tiltott zóna lesz. Valami, amit megpróbáltunk, valami, ami majdnem a végünket jelentette, és akkor más, a fejlődésnek más irányt kell szabni majd. Pont ide kapcsolva lenne még egy kérdésem, hogy visszaérhet-e akár a tudatiparra is a mesterséges intelligenciának a fejlődése, hogy általánosan ismerté válik, hogy általánosan kialakul egy bizalmatlanság, hogy ó, hát itt most már semmire sem lehet biztos az ember, és azt ennek ismeretében azt mondják bármilyen hazugsága, ami esetleg a tudatiparban megjelenik, hogy akár ezt egy gép is készítette, mert most még azt mondjuk, hogy hát ezt egy ember készítette ezt az információt, tehát ő biztos okosabb, biztos jobb nálam, de amikor már ott lesz, hogy hát ezt lehet, hogy csak egy gép készítette, hogy ez károsan visszahathat esetleg. Lehet ez egy naív feltételezés, hogy visszahathat-e vajon. De hát ez nem kell gép. Az elit évtizedes viszonylatban az elmúlt évtizedekre visszatekintve folyamatosan hazudik az embereknek. Folyamatos. Én nem tudom, én most föl tudnék sorolni 10 arcpirító hazugságot, ami visszaégett az elitre, és ami hát gyakorlatilag felszámolta az elit szavahihetőségét, és jóformán mára felszámolta az egységes és oszthatatlan valóság képzetét. Gyakorlatilag nem tudhatjuk, hogy mi van. Annyiszor hazudtak nekünk, és annyiszor buktak le a hazugságukkal, hogy már nem hisz nekik senki. És ennek a következménye az, hogy az ember nem tudja igazán, hogy mi a valóság, ami aztán a táptalaja a mindenféle konteóknak. Minden és bármiféle konteó játszik, mert miért ne tudnánk elképzelni az elitről, amikor már megcsinálták 5-10-szer egymáshoz. És az az 5-10 alkalom, az csak az, amikor lebuktak. Hányszor csinálták meg ezen kívül, ahányszor nem buktak le? És már semmiben sem lehetünk biztosak. Ehhez nem kell, az a helyzet, hogy ez nem kell a mesterséges intelligencia. Az elit olyan mértékű, tehát a tömegkommunikáció lehetővé tette azt a világot, most egy nagyon profán példával hadd éljek. Ott ül a tévéstúdióban a hírolvasó. Én láttam a hírolvasót, hogy hogy néz ki. A képernyőn persze látjuk, hogy hogy néz ki, hát hallatlanul elegáns. Van ilyen díszsebkendője, meg nyakkendője, meg mondzsettája. De aki látja a stúdióból, a stúdiótérből, hogy hogy néz ki a díszletbe beültetett műsorvezető, vagy hírolvasó, hát deréktől lefelé nem olyan elegáns, mint deréktől fölfelé. Ott már rövid gatya van rajta, meg flip-flop papucs. És hogyha megkérdezett tőle, hogy te miért vagy ilyen elegáns? Hát megtisztelem a nézőt. De hogyha megkérdezett, hogy és mi van az eleganciáddal deréktől lefelé? Akkor azt mondja, hogy hát ez az nem látszik. De nem látszik, az nem játszik. Ugye? Az van, hogy el kéne hinnünk a híreket valakinek, akinek az eleganciája is hazugság. A díszsebkendője is hazugság. Miért kéne elhinni azt, amit mond a szájával? Miért kéne elhinni, hogy az megtörtént? Amikor tök nyilvánvaló, hogy ahol már nem látszik, ott már nem is elegáns. Most az, amit mond, mi van azzal, amit elhallgat? Mi van azzal, amit nem mond? Mi van azzal, amit megmásít? Az mind nem látszik, az mind nem hallatszik. De tényleg elhisszük? És ugye itt az van, hogy az ember nem akar őrült lenni. Ezért aztán inkább elhiszi, mert még mindig jobb bolondnak lenni, mint őrültnek. Akkor inkább leszek bolond, és akkor majd mossák az agyamat, stb., de hát sokan vagyunk. És azért ez valamiféle biztonságérzetet ad, hogy így mi együtt vernek át minket egy nagy tömegben, mint egyedül meghasadt tudattal spekulálni azon, hogy éppen mit hazudnak, és megőrülni. És akkor úgy vagyunk vele, hogy inkább elhisszük. De hát valójában már miközben inkább elhisszük, jól tudjuk legbelül, hogy nem tudhatjuk biztosan, ez egy hallatlan bizonytalanság, amit elfojtunk magunkban, és a következmény az, hogy elfordulunk a politikától, elfordulunk a történésektől, elfordulunk a éppen zajló történelemtől a magánélet felé, a ketteléseink felé, virtuális valóságok felé, amikben biztosak lehetünk, hogy nincs. Elfordulunk a popkultúra felé, valami felé, ahol nem tudnak átverni minket, mert egyezményes fikció az, ami a szemünk elé kerül. És az elit ezzel rohadt elégedett. Hát ez végig erre vágyott, hogy a társadalom kivonuljon, és onnantól kezdve tényleg azt tehessen, amit akar. És a társadalom gyakorlatilag hát legyőzetett az elit által. Elfogadjuk azokat a dolgokat, már lassan sajátunkként is, menni, de a társadalom többsége, amit elénk tárnak, és azt gondolják, hogy ez a helyes. De ezek, ahogyan Robert is említette, az elit érdeke. És sokszor észre se vesszük. Az előző könyvben egyébként pont a pénzügyi világnak a gaztettei állnak. Ott foglaltam ilyen ezeket a dolgokat össze, meg ez a virtuális világ való menekülésnek még az első könyvben volt a tárgya. De sajnos ezek a dolgok, amiket ugye itt feltettél, ezek valóság. És az emberek többségének lehet, hogy nem is kell. Én azt látom, és ez az, ami rettentően elszomorít, hogy az emberek többségének nem is igénye az, hogy valóságot, igazat mondjanak neki, hanem ő maga is elfogadja, hogy de ez egy hülyék, de nem baj, de kell a hülye, mert ha látja, hogy ott milyen hülye van a tévében, és ő csak kicsit hülye, de aki tévé van, az nagyon hülye, akkor ő okosnak fogja magát képzelni. És ezért kellenek ezek a műsorok is, mert ezáltal azok az emberek, akik nagyon jól kiszolgálják ezt az elitet, és se veszik, hogy mennyire kiszolgálják, ők azt hiszik, hogy hát én akkor valaki vagyok. Mert amit mutatnak, az még annyira senki. És még egy kérdésem előtt még egy reflektálás, amit most Robert mondott, és nagyon igaz, ugye az elitnek az elhiteltelenedése, talán emlékszünk, Covid idején volt egy ilyen plakát, nagyon egyszerű, fekete-fehér, csak annyi volt ráírva, ugye, hogy hazudtak neked a második világháborúról, Koreáról, Vietnámról, DDT-ről, szeptember 11-ről, Aszpártámról, még 20 dolog felsorolva, de most elmondják az igazat a Covidról. Szóval, hogy, és azért hatott ez, és a logika kristálytiszta, pont azért, amit mondtál. Tehát, hogy ha már tényleg 600 ezer milliószor hazudnak, akkor azt se fogod elhinni esetlegesen, ugye, mint a mesében, amikor tényleg igazat mondanak. Igen, de mit kommunikálnak ezzel? Azt, hogy ne higgyel semmit. Igen. Azt, hogy ne higgyel semmit. Ez pedig ugye mit jelent? Igen. Hogy teljes bizonytalanságban, teljes tanástalanságban éj. Tehát nem amellett érvelnek, hogy, igen, nem amellett érvelnek, hogy elhitted ezt, pedig informálódnod kellett volna, hogy megtudd, hogy mi az igazság. Elhitted ezt, pedig, hogyha megértetted volna, a végére jártál volna, elolvastad volna ezt, vagy azt, megértetted volna, hogy ez az igazság. Most ezt hiszed el, nem ártana mögé nézni, nem ártana megérteni, hanem azt állítja, hogy a valóság kifürkészhetetlen, ők hazudnak, te, neked nincs lehetőséged arra, hogy megtudd, tehát kezeld automatikusan hazugságként, amit mondanak. Mit kínál neked? A skizofréniát. Mit kínál neked? A teljes zavarodottságot. A káoszt. Ez nem ajánlat. Ez nem ajánlat. Mert most ő mit mond? Mi az ajánlata? Mit kínál neked? A teljes bizalmatlanságot. Az, hogy hazudtak ekkor, és most elmondják az igazat. És akkor most ebből mi következik? Az, hogy tudhatatlan, hogy felderíthetetlen az igazság, és nem az van, hogy nem ez az igaz, hanem az ellenkezője az igaz, hanem hogy ez nem igaz, az ellenkezője sem igaz, és semmi sem igaz, mert ezek mindig hazudnak, és nem lehet tudni, hogy mi az igaz. Rendezkedj be egy ilyen konteó tömeggel, ami mindenre vonatkozóan legyen egy hihetelmed, egy tévképzeted, higgyed azt, hogy a csík tolja a repülőt, higgyed azt, hogy lapos a föld és a szélén leadt hajuk leesnek, mert még mindig jobb valami őrültséget gondolni, mint birkaként követni a nyájat, és a ostoba hülyeként begázolni a vágóhídra. Ez az ajánlatuk. És ehhez ma már politikai mozgalmak tartoznak. Mert a Mi Hazánk mozgalom az ez. Az ennek a szellemében működik. Ezt kínálja neked, az elit hazudik neked mindenről, nekünk viszont van egy jó konteunk mindenre, és hát ha ezt elfogadod, akkor te kvázi felébredtél. Akkor te kvázi kifejlesztetted magadban az ellenmérgét a dezinformációnak. Most hát pont itt akartam folytatni ugyanezt, hogy igazából ez megint egy ilyen ellen tudatalatiba visz bele, amikor minden hazugság, ergo minden blödség igaz lehet. És akkor ekkor van az, hogy ezek a konteus oldalak egymást hűítik, a kedvencem, amikor nincs gravitáció, szóval azért az a legjobb. Tehát már az, hogy lapos a föld, az egy dolog, de hogyha leejtjük ezt a könyvet, és na, szóval mindegy, szóval pontosan ugyanez. Amit viszont kérdezni szeretnék, és minden szerzőtől, hogy véleményetek szerint is, én ezen sokat gondolkodtam, hogy ma egy ilyen kicsit hibrid rendszerben élünk, meg is magyarázom, mit értek ez alatt. Ugye már volt szó Orwellről és Bradburyről, most két másik antiutópiát hoznék elő, Huxley, ugye szóma, egy szóval, tehát amikor a kellemesség érzettel a celebrity, tiktokos, jópofa kis, lájtos, szirupos, rózsaszín dologgal áltatják az embereket, a másik viszont az Equilibrium. Az Equilibrium azért egy döbbenetes antiutópia, mindenkinek javaslom tényleg megnézésre, mert ott egyszerre van jelen ugye a tablettás változat, tehát hogy a megnyugtató, hogy te tudd, hogy tökéletes társadalomban élsz, és a fizikai megsemmisítés is. Tehát az a terror, amit ugye Orwell hoz, de az a fajta lágy, szirupos társadalom butítás, ami ugye a szóma által a Huxley-ba van, azt az Equilibrium hozza. Na most azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen jelen társadalmunkban nagyon szép például a Kína. Szóval Kínában egyszerre van jelen a 22. századi szuper, láttam olyan dokumentumfilmet, elhasaltam, olyan őssejt kutató labor, a világon nincs olyan fejlett technológia, és a koncentrációs tábor, és az átnevelő tábor, és a megfigyelések, stb. Tehát, hogy erről mit gondoltok, hogy valóságosan is egy hibrid társadalom van, mind az Equilibriumban, tehát ott vannak a tabletták is, celebekkel, TikTokkal, de ott van a fizikai megsemmisítés, hát ha nem is Európában mondjuk, de azért más tájakon még ott van. A szocializmus disztópia az Kínában zajlik, nagy erőkkel, Észak-Koreában zajlik, nagy erőkkel. Kapitalizmus disztópiák, azok meg hát itt nyugaton zajlanak, most ez egy félve mondom ezt, hogy itt nyugaton. Vannak bizonyos kísérletek arra vonatkozóan, hogy ez ne teljesüljön, vagy ne legyen igaz. Zárásként azt fogalmaznám, én sosem értettem, hogy az 1984 miért lett 1984. Miért 1984-re pozícionálta, vagy időzítette Orwell a rémállamának, a rémrendszerének a megvalósulását. És nem túl korai ez? Mindig egy ilyen zavarban voltam, hogy nem irreálisan koraira képzelte ezt ő. És rájöttem arra, hogy ő ezt hogy értette, és a könyvel olvasása során, meg újraolvasása során megvilágosodtam, hogy miért 1984. Ha akkor, amikor Orwell ezt írta 49-ben, kirobban, 49-ben kirobban az atomháború, akkor 1984-re feláll az a rémállam, vagy az a hármas rémállamból álló világrend, amit az Orwell elképzelt. Tehát valójában mi a különbség? Miért nem valósult meg 1984? Azért, mert nem robbant ki az atomháború akkor a 40-es évek végén. De ettől mi még nem úsztuk meg, hogy 1984 megvalósuljon, csak el lett halasztva, egy lassú folyamat zajlik le, nem tudott olyan nagyon gyorsan lezajlani a folyamat, mintha az atomháború megvalósul. Így aztán most lehetséges, hogy ez egy évszázaddal, vagy egy másfél évszázaddal később fog történni, de a folyamatok, amelyek zajlanak, most lassan, nem revolutívan, ahogy Orwell elképzelte, hanem ugye evolutívan lassan zajlanak, ugyanabba az irányba hatnak. Kelet-Ázsia már megvalósult. Tehát Kína, a kínai megfigyelő állam már felállt. Tehát Kelet-Ázsia, ahogy Orwell elképzelte, már megvan. Most azért Eurázsia, meg Óceánia még úton van. De valójában, és ez az igazán félelmetes, meg lehet, hogy nem tudjuk elkerülni azt, amit az Orwell leírt, mert a hatalomnak a természete, hogy megvalósítsa azt, a hatalom önmagáért való állapotát, mert ezt ostromolja a hatalom valójában, csak most kerülő úton kell tennie, mert az emberiségnek nem sikerült az atomháborúval, az atomcsapásokkal az ellenálló képességét nagyon gyorsan legyalulni, hanem szépen lassan néhány nemzedéket igénybe vesz, hogy az emberiség elveszítse az autonómiájához fűződő ragaszkodását és az ellenálló képességét az állami kontrollnak. De hogy nem úgy néz ki, hogy meg fogjuk úszni a dolgot, Kínában például már meg is valósult. Én nagyon szépen köszönöm, akkor a digitális pórázzal gondoltam, de sajnos be fog zárni a könyvesbolt, úgyhogy be kell fejeznünk a mai programunkat. Én annyit kérnök, hogy egy pár képet készítünk, és utána, aki szeretne dedikáltatni, akkor még akkor gyorsan tudjunk. Nem tudom, hogy Gábor, hogy akkor készíteni néhány fényképet, és akkor készítesz? Nem tudom. Könyvet meg fogja tartani?